muhabbeti istikametinde bir adım atınca o bir adım ikinci adımı atmanın zorlayıcı bir sebebi ve aynı zamanda bir referanstır. Olumsuz şeylere doğru atılan her adım ikinci bir yanlış adıma bir çağrıdır, bir davetiyedir. Bütün mesavide, bütün maaside, Hazreti Gazzali ifadesiyle bütün mubikatta, mühlikatta bu böyledir. Bir kere yalan söylersin, ağzın alışır yine söylersin. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanına uygun düşmektedir. Onun beyanına uygun düşmeyen şeyler zaten merduttur. İnsan bir günah işlediğinde, bir hataya girdiğinde kalpte bir leke hasıl olur. O Latife-i Rabbaniye'nin bir yönüyle ufkunda bir kararma. Bir yönüyle hakaiki esmaya, hakaiki sıfata nazır. O rasathanede bir küsuf, bir husuf yaşanmaya başlar. Hemen insan tevbe, istiğfar ve evbe ile derecesine göre. Bizim gibi ümmilerinkine tevbe deriz. Bir üste o meseleyi duyarak, kalbi titreyerek, tepeden tırnağa itiraz yaşayarak yapanlarınkine inabe denir. Kur'an-ı Kerim ona da işaret buyuruyor. Ve enibu ila rabbikum diyor. Diğerine de sufiler evbe diyorlar. O da yine Kur'an-ı Kerim'de farklı bir lafızla geçiyor. Evvab. O türlü mülazaların üzerine dökülecek kezzap mı? Hayır, kevser gibi bir şey. O olumsuz şeyleri yıkayacak, pirupak edecek. Aynı zamanda meleği âlâ'nın sakinlerince de imrenilir hale getirecektir onlar. Evet, hatalar ve günahlar insanın iradesinden korkmalı, tir tir titremeli. Bir harama nazar, bir dilin dudağın o istikamette harekete geçmesi, bir kulağın mesmuat mevzuunda olumsuz şeylere dikkat kesilmesi. Evet, insan iradesinin hakkını vererek ağızlarına istiğfar ile, tevbe ile, inabe ile, evbe ile bir tokat indirmeli. Günah otağını sizin kalbinizin bir yanına kurmak istediğinde bence korka korka kurmalı. Hemen şimdi arkadan istiğfar gelirse her şeyi silip süpürüp götürecek. Ve bir kere de ben bu adamı aldatamayacağım artık diyecek. Günah, hata tir tir titremeli hakiki müminde. Günah işleyen kafir olmaz. Sadece Allah'a karşı isyan etmiş olur. Ama onda ısrar ediyorsa şayet umursamıyorsa. Günahı umursamamak en büyük günahtır. O kebirenin 3 sayıldığı, 5 sayıldığı, 7 sayıldığı, 70 diyenler de var. 70 sayıldığı yerde hepsinin üstünde belki hepsini ifade edebilecek şekilde günahı umursamamak öyle bir günahtır. Ve günümüzde bu öyle sari bir hastalık halini almıştır ki, televizyonda, internette çok ciddi bir duygu, düşünce kirlenmesi, iftira, tezvir, yalan. Öyle korkmazlık içinde bağışlayın, öyle utanmazlık içinde, öyle hayasızlık içinde, sürekli milletin gözünün içine bakla bakla söyleniyor ki. Şimdiye kadar söylenen şeyler o bir kısım zift ceraidinde kim üzerine alırsa yarası olan kocunuyor deriz. Yarası olmayan da kocunmaz. Zift ceraidinde. akla hayale gelmediği şeyler. Bazen falanı öldüreceklerdi diye. Korkunç, kuyruklu bir yalan. Ve hele bu bir yerde, yani bir mihrab adamıysa, bir minber adamıysa, bir kürsü adamıysa, daha ötede adam gibi bir şeyse, adama benzeyen bir şeyse, söylediği bu şey öyle bir ayıp, öyle bir denaat, öyle bir şenaattir ki. Hep öteden beri böyle benim ailemle uğraşıyorlar. Kuyruklu bir yalan. Falanlar terör örgütü, kuyruklu bir yalan. Paralel, kuyruklu bir yalan. Ve bunun karşısında sesini çıkarmayan dilsiz şeytanlar. Hakikat karşısında sesini çıkarmayana hadis ifadesiyle dilsiz şeytan deniyor. Evet, bunların hepsi hakkınıza söylenebilir. Çok olumsuz şeylere maruz kalmanın yanı başında bir sürü yalanlarla da müttehem hale gelebilirsiniz. Yalan değerlendirilerek, iftira değerlendirilerek, itiraf süsü verilerek, iftiralar değerlendirilerek, isnatlar değerlendirilerek, tayirler değerlendirilerek, tayipler değerlendirilerek, tahkirler değerlendirilerek, tezifler değerlendirilerek insanlarda ifal edilmiş olur. Bu bir zatın böyle tek başına işlediği bir günah olmadan çıkar. Onca insanı da idlal ettiğinden es-sebebü kel-faiz sırrınca Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde ifade buyurulduğu gibi o sebebiyet verenler diğerlerinin veballerini de sırtlanacaklar. Kur'an'ı bilenler anlayacaklar bunu. Sebebiyet verdiğinden dolayı. Ve bunu ifade için es-sebebü kel-fail demişler. Ed-dallu ala şey'i kefailihi. Bir şeye delalet eden bir yönüyle onu işlemiş gibidir. Bir sürü insan bu mevzuda şirazeden çıkarılıyorsa, yalan söylemeye alıştırılıyorsa, yalanı mahsursuz görüyorsa, iftirayı mahsursuz görüyorsa, bir kısım münafıkların mübarek Ayşe validemize, bütün analardan üstün, anaları üst üste yığsanız, Anadolu anası gibi, anaları gibi, tertemiz anaları üst üste yığsanız, onun kâkülü gülberlerinin bir tek kılına mukabil gelemez. Fakat biri, ikisi, iki tane kendini bilmez, densiz, onun hakkında hiç tutmayacak bir isnatta bulundular. Sizin hakkınızda yapılan isnatlar gibi bir isnatta bulundular. Fakat o iffetine düşkün, çok onurlu, nezih bir iklimde neşet ettiğinden dolayı, insanların iftihar tablosuyla münasebetinden dolayı, Ebu Bekir gibi nadide bir insanın kızı olmasından dolayı, anası gibi nadide bir sahabenin kızı olmasından dolayı, bütün bunların bir yönüyle musibet olarak müzaafını yaşadı. Sadece bir isnat, bir iftira karşısında onu duyma demek değildi. Konumu itibariyle müfret böyle, vahid bir isnat değil bu. Müzaaf bir isnat değil. Mük'ab bir isnat değil. Mük'ab der, mük'ab bir isnat. Bu son tabir Ziya Gökalp'a ait. Böyle kat kat katlanmış bir isnattı. Hazreti Meryem validemizin o mesele karşısında duyarlı ölçüsünde duyuyordu. Ve buna bir kısım saf derun Müslümanlar da inanmışlardı. Sahabi gibi güzide, ufku açık, bir yönüyle vahyi çağlayanları, bir yönüyle de vahyin projektörleri karşısında her şeyi mahiyetü nefsül emriyesine uygun doğru gören, doğru değerlendiren, yerli yerinde ona göre bir yönüyle ifade eden insanlardan bile aldananlar oldu. Yalan öyle, iftira öyle, tezvir öyle. Bir de bu mevzuda meselenin doğru olduğunu, ölü olmadığını ifade eden insanların sesi kesilmişse, vahyi geleceği ana kadar Efendimiz de ızdırapla kıvrandı. Ebu Bekir de ızdırapla kıvrandı. Valide de ızdırapla kıvrandı. Esma da ızdırapla kıvrandı. Belki bütün ezvacı tahirat da ızdırapla kıvrandılar bunlar. Ve bu günlerce sürdü. Mübarek annemiz yatağa düştü. Size yapılan iftiralar ve isnatlar, zalimane muameleler, derdestler, tehcirler, tahipler, tahkirler, tezifler, hatta tepeden bütün bütün binip yok etme mülahazaları. Çok kimseyi belki bu mevzuda öyle olumsuz şeylere sevk edecek kadar onlarda çok tesiri yapmıştır. Dün bir hadise münasebetiyle Anadolu insanın en nezihlerinden iki tanesi annelerinin cenazelerini iştirak ederken arkadan kelepçeli götürmeleri öyle dikkatime dokundu. O mübarek Anadolu'da insanlık bu kadar mı sukut etti diye gözyaşlarımı tutamadım. Annelerinin cenazesi vafaka şennun tabaka. Himler, fuller emredince SS'lerde yapıyorlar. Denaetin, şenaetin bu kadar çirkini yaşanmamıştır Anadolu'da. Ama bütün bunları bazı kimselerin karakterlerine verecek, halk ifadesiyle diyeyim, es geçeceksiniz. Yoksa her şeyi alır içinize dert ederseniz şayet, yapmanız gerekli olan şeyi yapamazsınız. Defaatle arz ettiğim gibi bir tanesi, ben onu bir yönüyle hakkında böyle denen şeylere inanmıyor gibiydim. Bunlar fırak-ı dalle demesiyle taşlar yerine oturdu. Demek ki gerçekten dönmüş gibi görünmüş kılık kıyafetle. Fakat dönmeyip yerinde durduğunu fırak-ı dalle demek suretiyle tespit ediyor, tescil ediyor mahşeri vicdanda. Allah gerçekten kendine dönmeye muvaffak eylesin diyeyim. Biz değil öyle sadece bir basit ilmihalle. Onların öğrendikleri gibi kitapların fihristine bakarak, fişleyerek, işleyerek, ortaya kitap koyup kariyer yapan insan değil. Bir kitaba bakarken 30 kitapla müzakere ederek ehli sünnet vel cemaatin mübarek mülahazalarını zihinlerimizin bütün nöronlarına işlemek üzere işledik. Bir tek kelimeyle İmam Ebu Mansur'un Maturidi Hazretlerine veya Eş'ari Hazretlerine, Ebu Hanife Hazretlerine, İmam Malik Hazretlerine, Şafii Hazretlerine, Hanbeli Hazretlerine, Selefi Salihine senelerden beri hadisleri metnin kritiğini yaparak senelerden beri birkaç kitabı beraber bulundurarak ricalin kritiğini yaparak onlara sorsanız 10 tane insanın hatta en büyükleri o mevzuda uzman olan ben bir şey söyleyeyim. Belki sonra bakar öğrenir. Buhari'nin birinci hadisinin ravisi kimdir? Yemin ederim sorsanız bilmezler. Hem de o işte uzman geçinenler bilmezler. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Diplomaylı olmuyor divanelerin hem de mi divane gerektir. Evet size terör örgütü demek dünyada en garip bir isnattır. Paralel demek en garip bir isnattır. En garibini de kendini bilmez bir tanesi. Diplomalı cahil. Fırak-ı dalle demek suretiyle. Öyle bir denaet, öyle bir şenaet irtikab etti ki yarın dayandığı kuvvetler, üzerinde bulunduğu blokaj, zulüm devam etmez. El küfrü yedun ve zulmü la yedun. Küfür mahkeme-i kübraya, madele-i ülyaya kalır. Zulüm gayretullah'a dokunduğunda onu yapanları beraber alır, seylaba kapılmışlar gibi sürüklenir giderler. Tarihe lekeli birer sayfa halinde intikal edeceklerdir. Ve dolayısıyla aldırmayın. Fakat binlerce insanı insanca yaşama haklarından mahrum eden, surete dönmüş, kılcallara kadar sızmak suretiyle sızan onlar, mübarek Anadolu insanının kılcallarına kadar sızmışlar. Kılcallara kadar sızan bu insanlar, yeryüzünde melekliği temsil eden insanlara karşı akla hayale gelmedik isnatta, iftirada, tezvirde, tahkirde, tezifte bulunuyorlar. Kendi karakterlerini ortaya koyuyorlar. Bunu zaman gösterecek. Gelecek zaman gösterecek. Şu anda bile azıcık insanlıklarını unutmamışlarsa zannediyorum, o gelecekte zamanın göstermesinin karın ağrılarını çekmeye başlamışlardır bile. Hayalimde durumlarını canlandırırken bu türlü şeyler akıllarına geldikçe ya duvarlara yumruk vuruyorlardır veya bilmem neler gibi tekme atıyorlardır. Şu anda inanın, in tekunu te'lemune fe innehum ye'lemun kema te'lemun. Siz acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyorlar. Ama siz Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden engin şeyler umuyorsunuz. Çünkü şimdiye kadar yaptığınız şeyin karşılığında bir şey beklemediniz. 170 küsur ülkeye açıldınız zannediyorum. Benim bildiğim arkadaşlarsa şayet. Bizimkine gelince sadece cami kürsülerinden veya konferanslardan teşvikten ibaret. Onların binde birini tanımam. Hatta bir dönemde darbe dedikleri o emniyetçilerden, adliyecilerden binde birini tanımam. Ama daha ilk gece, işte o Ferzende-i Bine Mahzi Cibali imamının hemen telefonda hemen derdest edin bu adamı. Yahu bu işi yapanlar emniyetçiler, sizin emniyetçileriniz. Dün savcısıyız deyip askerleri tutturduğunuz emniyetçileriniz. Takdir ettiğiniz, göklere çıkardığınız adliyecileriniz, hakimleriniz, savcılarınız. Ben yemin ederim bunları daha sonra o televizyonlarda siz söyleyince simalarını gördüm, tanıdım. Hiç alakası yok. Fakat meselenin olduğu gece, paraların oradan oraya taşındığı gece, haramiliklerin setredilmeye çalışıldığı gece, rüşvetlerin ketmedilmeye çalışıldığı gece, bir kısım fetva eminlerinin de bunlar efendim rüşvet değil, hediyedir dediği gece, aynı gecede birdenbire hemen suçluyu bulup onu tecrih etmek, onu karalamak, öyle bir denaat, öyle bir şenaattir ki tarihte gavur bile yapmamıştır bunu. İkincisi, bir darbe planlanıyor. Öyle bir darbe ki başçavuşlar, onbaşılar, çavuşlar bile bir darbe planlasa evvela ne yaparlar? Gitseniz evde bu türlü şeyleri hiç bilmeyen benim bacılarıma, analarıma sorsanız derler ki yahu en evvela başbakanı, cumhurbaşkanını, bakanları filan derdest ederiz. Halkın üzerine tanklar sürüyorsunuz. Allah aşkına. Böyle komik bir darbe olmaz. Ama diplomasızlık gündemden düşürmek için, diplomasızlığı gündemden düşürmek için daha büyük bir gündem oluşturmaya ihtiyaç vardı. Haramiliği, hırsızlığı gündemden düşürmek için, tapelerdeki resimleri ve konuşmaları gündemden düşürmek için, elini güçlendirmek için, karalamaya matuf, daha farklı bir fırçaya, daha farklı bir siyah boyaya ihtiyaç vardı. Ve böyle bir oyuna, böyle bir senaryoya bir kısmı itibariyle bir idrakta inandı ona. inanmaması için de bir sebep yoktu. O bir idrak bile olsa inanmayacaktı. Ama farklı şeyi, müdafaa mahiyetindeki şeyi söyleyecek herkesin sesini kestiler. Yüzlerce konuşan insanı içeriye attılar. Yüzlerce müesseseye karşı tagallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulundular. Gasp ettiler. Hırsızlık yaptılar. Sonra onların hakkından gelmek suretiyle iktisadi durumdaki, ekonomik durumdaki boşluğu kapamak için millete ait malları satmak suretiyle işi beceremediklerini, yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını setretmek için onu kullanmayı düşünüyorlar. Şuraya devrediyorlar, buraya devrediyorlar. Haramilik yapıyorlar, sahiplerinin kolunu, kanadını kırıyorlar. Alın teriyle kazanılmış şeylere gidip konuyorlar. Evet, bütün bunlara maruzsunuz. Ve her maruziyet mutlaka gelip bir yönüyle size tosluyor, üzülüyorsunuz. Fakat herkes kendi karakterinin gereğini sergiler diyeceksiniz. İçinizde bunlara çok fazla yer vermeyeceksiniz. Deniler denaatlerini işlerler. Yalanlarını, tekziplerini, iftiralarını yüzlerine vurmak için bakan avukatlar vardır. Vaka Anadolu'da avukat da bırakmadılar. Bu işi dinlendirecek hukukçu da bırakmadılar. Hatta işin bekçisini bile bırakmadılar. Başka farklı bir ses çıkmasın diye sokaklarda, meydanlarda ilan ettiler. Bir evden farklı bir ses çıkıyor mu? Hemen basın onları, siz onlara da paralel terör örgütü deyin. İçeriye atın. Birisinin bir dönemde dediği gibi, siz kapıyı kırın, içeriye alın. Sonra o meseleyi suç göstermek için biz kanun çıkarırız. Dünya hukuk tarihinde yüz karası, böyle bir denaat mülahazası duyulmamıştır. Yüz karası, Lenin bile böyle bir şey yapmamıştır. Bütün sesler kesilince, kesilmesi gerekli olan o hain sesler sadece yarasalar gibi çığlık atınca, dolayısıyla doğru duyulmuyor ve hakikat seslendirilemiyor. Hatta dıştan oraya giden insanlar bile o genel manzara karşısında belki mephut kalıyorlar, sessiz kalıyorlar. Var mı sesini çıkaran? Efendimiz buyuruyor ki, aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin avzu aleyha bin nevâciz. Ağzı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Benim sünnetim, benim yolum, Raşid halifelerin yolu, Ebu Bekir'e sövenlerin, Ömer'e sövenlerin, Osman'a sövenlerin, Ayşe'ye iftira atanların, aşere-i mübeşşere'yi bir yönüyle telin edenlerin, bence bunların görülmemesi öyle korkunç bir dalalettir ki, kavga etme başka, onları yeni bir cephe olarak ilan etme başka, onlarla vuruşma ve sürtüşme başka, devletler arası münasebet açısından diplomatik münasebetler başka. Fakat benim ashabıma söven benden değildir diyor yani. Hafizanallah. Ebu Bekir, Ömer, peygamberler döneminde olsaydı peygamber olurdu onlar. Çok peygamberin yaptığı şeyden büyük şeyler yapmışlardır. O Ebu Bekirler, o Ömerler. Onlar onlara söverken kalkacak bir tane şomağızlı. Ben sünnilik diye bir şey bilmiyorum. Ondan habersiz birisi de kalkacak, frakı dalle diyecek. O ne demek? Sünnet çizgisinden dışarıya çıkmış. Ama birader, vafaka şenun tabakat, hiç olmazsa birbirinizle anlaşın da belli bir noktada bir birlik ortaya koyun. Sen ayrı bir zevzeklik yapıyorsun, o ayrı bir zevzeklik yapıyor. İkisi de yalan, Fakat yalanlar örtüşmüyor. Madem anlaştınız, bence o zaman ben ne diyeyim burada deyin, birbirinizle anlaşın. Allah hayrınızı versin. Allah kendini size tanıttırsın. Allah sizi o lanetsi halden halas eylesin. Evet, açık dedim. Yok pervam. Bir tek arzum var. Bunu bana yapanlar, bu hizmete yapanlar, idam sehpasına götürdükleri zaman ben de iki defa ruhani reis olarak idamlıkta bulundum Edirne'deyken. İmamken, askere gitmeden evvel. Bu zulmü, bu haksızlığı, bu itisafı yapan, arzumu sorsalar son arzum nedir diye rica edeceğim. Bu zalimleri getirin. Tek arzum benim ölmeden evvel. Gülerek ölüme gidiyorum. Bunların yüzüne tükürmek geliyor. Benim son arzum budur ölmeden evvel. Tükürün o zalimlerin hayasız yüzlerine. Evvela kendim tüküreceğim. Masum insanları derdestetip içeriye atanlara, mala mülke el koyanlara ve arkadan bunlara kara kuşu kararla fetva verenlere, hiçbir zulüm yapılmıyor diyenlere ve bunu açıktan açığa medya diliyle ifade edenlere, yapılan her şey, binlerce insan haksız, hukuksuz, hak hukuk ayaklar altında çiğnenirken yapılan şeyler gayet adilanedir diyen kara kuşu efendilere, onların yüzüne tükürmeden gidersem içimde ukde olur. Evet. Ama şimdi daha tükürmüyorum. Belki ihtida ederler, gerçek Müslüman olurlar. Fırakı dahli olmadan kurtulurlar. Biz ki müminiz aldanırız fakat aldatmayız. Hadis-i şerifte. El-mü'minu gırrun kerimun. Mümin aldanabilen şeref mü'at, kerem mü'at bir insandır. Vel faciru hibbun le'imun. Ayak oyuncusu, facir insana, çizgisi belli olmayan, akı karayı birbirine karıştırana gelince, işi gücü ayak oyunudur. Dolayısıyla siz karakterinizin gereği, bence mümin olmanın gereği aldanabilirsiniz. Aldandınız, kılcallara sızmış, hainlere, Anadolu insanı düşmanlarına aldandınız. Bundan sonra da aldanabilirsiniz. Onlar kalktı size karşı aldandık dediler filan. 30 senedir takdirle yad ettiler. 30 senedir dünya takdirle yad ediyor. Onların para dökerek kafa çalmaya, insan peylemeye çalışmalarına rağmen hala sadece bir yerde bir okulu kapatmaya muvaffak olabildiler. Yer değiştirme, kapatma değil. Yer değiştirme sadece. Bir yerden aldı, okulu başka bir yere koydular. O kadar. 30 senedir sizinle el ele, omuz omuza, diz dize, topuk topuğa namaz kılıyor gibi beraber bulunan ve ricali devlet çocuklarını o okullara koydu, o okullar. Onların kapatılması için bütün güçlerini o istikamette seferber ettiler. Evet, harici elemanlarını seferber ettiler. Geçen de biri anlatıyordu, önemli bir yerde. Zavallı hariciyeci, vazifemden olurum diye. Paralel diye içeri atarlar kokusuyla. Onların harici vekilinin önünde dize geliyor. Ne olur Allah aşkına benim geleceğimi düşünün. Bu okulları kapatın falan diye yalvarıyor. Oradaki adam da bu iş bize ait. Siz burnunuzu her şeye sokmayın diyor. Evet. Burunlarını her şeye sokan insanlar burunlarından birer tenkir yumruğu yiyerek geriye döndüler. Bundan sonra da aynı şey olacaktır. Balkanlara dünya kadar para döktüler. Okulları medaris şeklinde vazife yapan okulları kapamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Allah Celle Celaluhu avene-i şeytana bugüne kadar fırsat vermedi. Bundan sonra da fırsat vermesin. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyeyi ehli sünnet vel cemaat çizgisinde devam ettirsin. Ehli sünnet çizgisinde hareket eden insanlara fırak-ı dalle diyen insanları da Allah Celle Celaluhu hidayet eylesin. Mümine hayatında karınca basmamış insanlara. Kendim gibi biliyorum. Bak bugün yine bir şeyi. Arıya ağladığımı size söylemiştim değil mi? Karıncayı sırt üstü düşmüş, bulunmaması gerekli olan bir yerde hayatı için namüsait. Derlenip toparlanamıyor. Dışarıya çıkarıp güneşle buluşturduğumda hareket etti. Size yemin ederim, babamın kabirden çıkıp geriye dönmesi gibi sevindim. Çırpınan bir kelebeği, çırpınıyor bir türlü kalkamıyor. Bulmada bir hayli zorlandım. Dakikalarca yakalamak için. Sonra elimi aldım, dışarıya çıkardım. Güneşle buluşturdum. Uçtuğunu görünce birdenbire bir kurban bayramı, bir Ramazan bayramı yaşadım. Yemin ederim size. Ve en son bugün biri sırt üstü düşmüş. Acaba siyah çorabımdan düşmüş bir iplik mi? Korkarak, elimi uzatarak acaba sıktığım zaman incitebilirim diye. Bir hayli baktım. Baktım çok hafif kıpırdanıyor. Anladım ki karıncaya benzer o türden. Belki termit. Burada oluyor mu bilmiyorum. Nasıl yakalasam, farkına varmadan çok sıkarsam canı çıkar zavallın diye. Fakat sonra böyle tırnaklarımın ucuyla yakaladım bir yerinde. Çıkardım kapıya koydum, tahtaların üzerine koyunca hemen tahtalardan birinin arasına sızdı. Size yemin ederim annemin mezardan çıkıp gelmesi gibi sevindim. Kime bu insanlar terörist diyorlar? Ben şu kaldırımlarda yürürken belki 100 defa, belki birkaç yüz defa amanın burada karınca olabilir. Dikkatli basın. Çevreme bakmadan yürüdüm hep. Yılanın belini kıran bir arkadaşımla bir ay konuşmadığımın burada şahitleri vardır. Bir gösteri yapmak için benim çadırımın etrafında dolaşan kampta yılanın belini kırdığından dolayı bir ay konuşmadım. Kime terörist diyor bu insanlar? O cemaat terörist olamaz. Ona terörist diyenler kendileri teröristtir. Çünkü onlar sızmışlardır. Başka yerden emirle gelmişlerdir. Ama bütün bunlar bir gün er geç ortaya çıkacak. Bugünün utanmazları o gün asa gibi iki büklüm olacak. Sizin yüzünüze bakamayacak hale gelecekler. O zift ceraidinde olanlar da, o türden ceraitle sizin aleyhinizde atıp tutanlar da, sizi karalamak için boyacılarda siyah boya bırakmayanlar da, hepsi ettiklerinin kat katıyla Allah tarafından cezalandırılacaklar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah kimseye zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla. تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Son Ziya Paşa tarafından Kur'an'dan iktibasla Seyyidina Hazreti Yusuf'un daha sonra da Mekke fethinde Efendimiz'in bir yönüyle beyan buyurdukları ayete ilave edilmiş bir mısradır. Zalimlere dedirtir bir gün Hazreti Mevla tallahi lekad atharakallahu aleyna Allah'a yemin olsun ki kasem olsun ki Allah sizi bize üstün kılmıştı ama gel gör ki haset, çekememezlik, hazımsızlık, yapamadığımız şeyin 1000 katını yapmanız bizi bu türlü taşkınlığa, dalalete, tuğyana, aşırılığa sevk etti. Yine de her şeye rağmen Allahümme ihtihim sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağzûbi aleyhim veled dâllîn. Amin.